Susanne Bosman. Goedemiddag. Dat je werk hebt wil niet zeggen dat je rond kunt komen automatisch. Naarmate de inflatie stijgt, komen meer werknemers in de problemen. 4 op de 10 verzorgenden bijvoorbeeld houdt het hoofd niet boven water. Straks in 1 vandaag na het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. De spanningen tussen de VS en China lopen op nu het ernaar uitziet dat Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, mogelijk vandaag in Taiwan aankomt. En dat is tegen het zere been van China, dat Taiwan beschouwt als afvallige provincie. Zowel China als de Verenigde Staten zijn met veel militair machtsvertoon aanwezig bij de zeegrens met Taiwan. Toch gaat correspondent Gary van Pinkster er niet vanuit dat Pelosi's bezoek tot een gewapend conflict zal leiden. De kans is groter dat China bijvoorbeeld met zijn militaire vliegtuigen over de middenlijn die een beetje ligt in de straat van Taiwan heen zal gaan. Dat hebben ze wel eens eerder gedaan, maar dat zouden ze nu ook weer kunnen doen. Of zelfs rondom, of zelfs boven het eiland zouden ze kunnen gaan vliegen. Ja, en of het bezoek van Pelosi aan Taiwan ook doorgaat, is nog steeds niet duidelijk. Ook na de zomer kan Schiphol nog altijd niet volop draaien. In september en oktober blijft er een maximum aantal reizigers gelden van een kleine 70.000 per dag. Door personeelstekorten zijn al maanden grote problemen op Schiphol. Omdat reizigers in de herfst alleen nog maar meer spullen bij zich hebben, zoals bijvoorbeeld winterjassen, wordt het bij de security ook alleen maar drukker. Vooral rond de herfstvakantie in oktober worden er te veel reizigers verwacht die hun vlucht dan waarschijnlijk moeten gaan omboeken. KLM verwacht geen annuleringen. Bij Transavia is dat nog niet duidelijk. Morgen wordt er vergaderd over maatregelen in verband met de extreem lage waterstand van de Rijn. Rijkswaterstaat verwacht dat door droogte en warmte de rivier een stand bereikt die de afgelopen 100 jaar nog maar een paar keer is voorgekomen. Nu al moet de scheepvaart zich aanpassen aan de lage waterstand. Voor de kust van Texel hebben vissers een eeuwenoud houten beeld van een krijger omhoog gehaald. Archeologen denken dat het uit de 16e of 17e eeuw stamt. Vermoedelijk is het een kaagstuk, een stuk van een hekwerk van een schip. Waar het beeld uiteindelijk terecht gaat komen is nog niet duidelijk. Het nieuwe superjacht van Amazon-oprichter Jeff Bezos is in Rotterdam aangekomen zonder dat de hef daarvoor ontmanteld hoefde te worden. De iconische brug kon intact blijven omdat het schip een andere route nam en ook zonder mastenvoer. In 2017, na renovatie van de hef, had de gemeente gezegd dat de brug nooit meer gedemonteerd zou worden. De dreigende ontmanteling voor het jacht van Bezos zorgde voor de nodige commotie in de stad. In Eindhoven worden vrouwen die net zijn bevallen opgevangen in een hotel. Vanwege het personeelstekort en vakantiebezetting is kraamzorg thuis daar niet altijd meer mogelijk. De komende 2 maanden kunnen moeders daarom met hun pasgeboren baby terecht in het hotel, zegt deze medewerkster. We willen zoveel mogelijk de thuissituatie nabootsen. Met het verschil dat we hier ook rond de klok een kraamverzorgende hebben. Dus altijd kan een ouder de hulp inroepen van de kraamverzorgende die hier dienst heeft. Die kan ze bellen. En we hebben alle voorzieningen hier, maar ook de verloskundige die kan hier komen voor de kraambedcontroles. En dat is soms ook nodig. Het hotel is een samenwerking tussen grote verzekeraars en kraamzorgorganisaties in Eindhoven. Moeders die opname in het hotel weigeren, lopen het risico om geen kraamzorg te krijgen. Tuinbouwbedrijven hopen met een speciale campagne voor de Floriade Expo meer publiek te trekken, meldt Omroep Flevoland. Vanaf volgende week donderdag rijdt er 4 dagen lang een auto met daarop een kas gemonteerd door het land. Die mini-Floriade moet mensen aanzetten om naar Almere te komen. De bezoekersaantallen van de Wereldtuinbouwexpo vallen fors tegen tot nog toe. Daardoor is er een verlies van zeker 40 miljoen euro ontstaan. Het weer: in het zuiden veel zon en zomers warm met temperaturen tot 29 graden. In het noorden meer bewolking. Morgen veel zon. Landinwaarts wordt het dan met 30 tot 33 graden tropisch warm. Renate, dankjewel voor file nieuws naar de ANWB, naar Edwin Gerritsen. Er staan niet zoveel files, 30 kilometer bij elkaar. De files met de meeste vertraging staan op de A9, Alkmaar richting Diemen. Voor knooppunt Holendrecht een kwartier oponthoud. A58, Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum en Bavel een kwartier. Dat is de nasleep van een ongeluk. En op de N2 bij Eindhoven richting Maastricht. Voor knooppunt Leendeheide een half uur vertraging. Daar staat een auto met pech. Ster. Instant zen arrangement? Dat kan over 3 weken pas weer. Het is zo druk bij Emma's Wellness. Ze heeft behoefte aan extra masseurs. Plus een relaxbehandeling voor haarzelf. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb is Indeed. Inderdaad, want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg 100 euro tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Night presenteert The Underground, een tragicomische, interdisciplinaire theatershow in het Amsterdamse Bostheater, door Guy Wijsman. Ga nu naar bostheater.nl voor The Underground. NPO Radio 1. Avro Tros. Vluchtelingenwerk begon een kort geding, maar de opvang blijft uiterst schraal in Ter Apel. Het Een Vandaag opiniepanel ziet wel wat in een tijdelijke asielstop. Werknemers in de zorg kunnen vaak nauwelijks rondkomen. Dat leidt tot burn-outs, tot stress en veel meer ellende. 4 op de 10 verzorgenden kampen hiermee. En de prijzen die blijven maar stijgen. En hoe hard drukken de Italiaanse schulden op Europa? Italië tekent voor 1/4 van de totale schuld in de eurozone. Aldus Europarlementariër voor Ja 21 Michiel Hogeveen in de Telegraaf. Vandaag. Dat is veel. Lammer checkt het. Voor feit of fictie. Eén Vandaag. Suzanne Bosman. En Lammert, wat is er vandaag? Dinsdag 2 augustus. Ja, je hoorde het net al even van Renate. Dat houten beeld wat uit de Waddenzee is opgevist. Ik dacht nog even, zou het geen grap zijn? Zoals in der tijd de Loeres in Zandvoort. Ja. Dat paaseilandbeeld. Dat was met 1 april, toch? Dat was precies. Nou, dit lijkt toch wel heel echt te zijn. Want musea die vechten om dat beeld, schrijft de Telegraaf. Het is dus een houten beeld dat gisterochtend door een garnalenkotter uit de vaargeul de Texelstroom werd opgehaald. Stamt waarschijnlijk uit de 17e eeuw. Komt mogelijk zelfs van een VOC-schip. En zowel het Rijksmuseum als Batavialand, het Scheepvaartmuseum en het West-Fries Museum kunnen niet wachten om het beeld te mogen bekijken. Ze moeten echter toch nog even geduld hebben, want de kotter komt pas donderdag weer terug aan wal. En tot die tijd wordt het beeld door de vissers in een bak met zout zeewater bewaard om verdere beschadiging te voorkomen. En een stukje grond in Hartje Amsterdam dat al sinds 1880 braak ligt, wordt binnenkort misschien dan toch eindelijk bebouwd, want het gaat om een grasveldje naast poptempel Paradiso. En het Parool schrijft dat Paradiso het stuk grond heeft gekocht van de buurman en er grootse plannen mee heeft. Ze willen er een bijgebouw opzetten dat via een ondergrondse tunnel verbonden zal worden met het huidige Paradiso. De tekeningen zijn er al, alleen de vergunningen moeten nog worden geregeld en dat kan nog wel eens een uitdaging worden, omdat alle eerdere plannen voor bebouwing van het stukje grond in die 142 jaar zijn gestrand naar verzet en protest van de buurt. Asielzoekers op een cruiseschip op open zee. Uiteindelijk niet op open zee, maar in welke haven zijn ze dan welkom? In welke gemeente zijn überhaupt asielzoekers welkom? Kan de overheid ze aanwijzen? Vluchtelingenwerk begint in ieder geval 1 kort geding tegen de staat en het COA. Het COA dat met de politie overhoop ligt, omdat het in de haast mensen uit Ter Apel naar andere plekken brengt. Die mensen niet naar behoren registreert. Het COA dat op instorten staat. 1 op de 3 medewerkers ligt in de touwen. Nou, de asielopvang is sinds 30 juni ook officieel een crisis. Joyce Boverhuis is hier van het Een Vandaag opiniepanel. Dag Joyce. Hoi, goedemiddag. En ook welkom Leo Lucassen, hoogleraar migratiegeschiedenis. Joyce, ja, ik schetste net een beeld. Ja. Je kunt het nog veel langer maken, dit hele wat verhaal. Wat een opzomming. Ja, maar goed, jullie hebben gepeild al over deze opvangcrisis. Hoeveel zorgen maken de leden van het panel zich hierover? Ja, ontzettend veel. We zien echt dat een ruime meerderheid grote problemen ziet. 78% zegt zich zorgen te maken, om meerdere redenen. Aan de ene kant vanwege de schrijnende situaties voor de vluchtelingen zelf. Hè. Ja, die moeten soms slapen op stoelen. En mensen vinden het ook wel schandalig dat in een rijk land als Nederland dit soort situaties ontstaan. Aan de andere kant hoorde ik ook heel veel mensen zeggen, ja, Nederland is al zo vol, we hebben onze eigen problemen. Waar moeten de vluchtelingen heen? Moeten wij dan langer wachten op een huis? Mensen verwachten ook nog langere wachtlijsten voor de huisarts, voor de ziekenhuizen. Ja, en sommigen vrezen ook problemen voor vanwege de cultuurverschillen. Okay, dus zorgen, maar hoe die eruit zien, dat verschilt dan weer. Intussen politieke partijen aan de rechterkant, die zeggen nu, Nederland moet dan maar een tijdelijke asielstop invoeren. Denken meer mensen er zo over? Ja, van meerdere kanten komt daar wel steun van. Hè. Het kabinet zoekt op dit moment op verzoek van verschillende partijen in de Kamer uit of Nederland tijdelijk kan stoppen met het opnemen van asielzoekers. Het is zeer de vraag of dit wettelijk uitvoerbaar is. Die waarschuwing geeft het kabinet ook. Maar we zien wel dat een ruime meerderheid van bijna 7 op de 10 hiervoor is. Dit zijn deels mensen die vinden dat Nederland sowieso geen asielzoekers meer moet opnemen. Maar ook mensen die zeggen, ja, dit is een noodsituatie. Dat vraagt om scherpe maatregelen. betekent dat het niet alleen maar mensen uit de rechterhoek zijn? Nee, klopt. Het zijn ook in meerderheid kiezers van ChristenUnie, Partij voor de Dieren. En ook wel veelzeggend, bijna de helft, 45% van de PvdA-stemmers is voor zo'n tijdelijke stop. We zien ook al jaren dat het draagvlak voor opvang van oorlogsvluchtelingen een meerderheid heeft van rond de 60%. Dat cijfer is ook niet veranderd, ook ondanks deze situatie. Maar ja, ook van deze groep zegt meer dan de helft, ik ben voor zo'n stop. Zo nijpend vinden ze de situatie. Veel mensen vinden ook dat je asielzoekers deze situatie niet aan kan doen. Dan kan je beter een stop instellen bij de poort. Ja, meneer Lucas, als u dit zo hoort, zo'n asielstop, een ruime meerderheid dus, van rechts tot links is daarvoor. Mm. Wat zegt dat u? Nou, op zich begrijp ik het wel. Het lijkt natuurlijk een logische oplossing. Mm. Hè? Als je zelf ontzettend veel werk hebt, dan vind je het ook fijn om even een weekje dat je denkt van nou, laat me even de boel opruimen en dan ben ik weer bij. Alleen, dit is om te beginnen, dan zal dit een druppel op een gloeiende plaat zijn. Want zoals jullie zelf net al goed hebben samengevat, dit systeem wat we nu hebben, is failliet. Is echt failliet. En de adviescommissie van de staatssecretaris zelf heeft dat geconstateerd en heeft ook gezegd hoe het heeft ook een heel goed alternatief om dat beter te maken. Maar dan zou je ook kunnen zeggen, we doen de boel even op slot om orde op zaken te stellen. Ja, maar dat is niet, als dat er achteraan gezegd zou worden, dan zou er nog iets voor te zeggen zijn. Maar ten tweede, er is ook geen oorlogsstop. Er is geen vlucht, geen vervolgingsstop. Die mensen komen toch. Dus je kunt Ter Apel wel op slot gooien, voor zover het dat niet al is op dit moment. Mm-hmm. Maar ja, goed, die mensen zijn er wel. Die willen wij ze dan hier op straat hebben, met tentjes, met kinderen. Dus uiteindelijk verergert het probleem, ben ik bang, alleen maar. Dus hoe begrijpelijk ik, laat ik zeggen, deze oproep ook vindt, als je er even verder over nadenkt, is dit geen enkele oplossing. Maar die mensen die moeten nu ook op straat slapen eigenlijk, bij Ter Apel, in tentjes of in de buitenlucht. Dus ja, maar het is niet zo dat je deze mensen nu echt helpt. Dan zullen het er nog meer worden, want in feite zeg je nu, kijk, nu worden natuurlijk toch nog geprobeerd allerlei oplossingen te vinden. En dat allemaal houtje, touwtje, et cetera. Maar goed, hè, er wordt wel iets gedaan. Dit voorstel zou zijn, we gaan even een maand, hè, we zijn dicht. Hè, zoals bij een winkel komt, sorry, maar 1 augustus zijn we terug van vakantie. En maar misschien dan komen er dan ook minder mensen helemaal hier aan zichzelf overlaten. Hè? Misschien komen er dan ook wel, dat zou ook een argument kunnen zijn, dat van, oh, nou, dan weten ze dat. Ja, maar zo werkt het niet. Nogmaals, de redenen waarom, laat ik zeggen, de overgrote meerderheid van asielzoekers, ze komen echt uit oorlogslanden. Uit dat hele, dat zijn niet de veilige landers. Hè, dan is misschien 5% van het geheel. Dus de overgrote meerderheid heeft ook weinig keus. Nou, zei Joyce aan het begin, sowieso maken heel veel mensen zich zorgen over wat er nu aan de hand is. Hè? En terecht, compleet, ja. U zegt het terecht. Ja, tuurlijk. Ja. Maar waar komt de diepe zorg, wat is de nou ja, achtergrond? Denk, dat wat mensen, jullie zelf ook heel veel mensen hebben er niet mee te maken. Yeah. Die lezen het misschien in de krant en denken of zien het. Nou ja, het grote nieuws. Probleem is er nogmaals, de staatssecretaris van de Burg, de nieuwe staatssecretaris, heeft een eigen adviescommissie. Die hebben samen met de Raad voor Openbaar Bestuur, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, heeft zich erachter geschaard. Een plan waarbij ze zeggen, maak dit een wettelijke taak voor gemeentes, naar rato van hun inwoneraantal. Dan kun je ook veel kleinschaliger kun je mensen opvangen. En met name kansrijke asielzoekers gaat het dan om. Dan hoeft niet de overheid voortdurend, laat ik zeggen, te smeken bij gemeentes of ze niet, alsjeblieft toch. En dan zijn het vaak kleine gemeentes met weer een hele grote locatie. Ja, dan snap ik ook nog wel dat niet iedereen daar om staat te springen. Nee, dan wordt het gewoon, net als de jeugdzorg, net als andere dingen. Alleen, de gemeentes gaan daar niet onmiddellijk in mee. Want die denken, ja, de jeugdzorg, dat is ook lekker uitgepakt. Hè? Dus daar zullen dan hele stevige financiële garanties bij moeten. Wil je dit de gemeente zover krijgen. Maar als je het eenmaal zover hebt, dan heb je een veel kleinschaliger. En dan kun je ook, kijk, de meeste van die kansrijke asielzoekers zullen ook statushouders worden. Nou, dan zijn die al in die gemeente, dan zijn die contacten al gelegd. Dan zal ook, laat ik zeggen, dat integratieproces, en daar is iedereen bij gebaat, dat deze mensen natuurlijk zo snel mogelijk een plek in de samenleving hebben, hun eigen geld kunnen verdienen, et cetera. Dan zal ook dat proces veel soepeler verlopen. Dus ik denk dat er alleen maar ja, goede argumenten zijn voor dat plan van de eigen adviescommissie, van de experts. Alleen, ja, ik ben heel benieuwd of de politici dat ook echt gaan doen. Want een ander probleem is natuurlijk de doorstroom. Dat er te weinig woningen zijn. Een derde van de mensen die nu in de AZC zitten, zijn statushouders. Ja, je kunt je integratieproces niet echt beginnen in een AZC. Met een gordijntje als privacy tot je buurman met je kinderen. Maar ook niet in een woning die er niet is. Nee, dat is een ander probleem, wat natuurlijk niet door asielzoekers wordt veroorzaakt, maar door kabinetsbeleid van de afgelopen 10 jaar... waarbij 100.000 woningen in de sociale woningbouw zijn verkocht aan buitenlandse speculanten. Ik bedoel, dat is natuurlijk het grote probleem wat dit heeft veroorzaakt. Niet alleen voor asielzoekers, maar ook voor mensen die hier wonen. En dan is het natuurlijk veel te kort door de bocht, of niet eens te kort door de bocht. Dan is het onzin om te zeggen, door de asielzoekers krijg ik geen woning. Nee, dat is door welbewust overheidsbeleid veroorzaakt. Maar goed, die mensen die zien wel dat die asielzoekers nu voorrang krijgen op het gunnen van een woning, terwijl zij al jarenlang op een wachtlijst staan. Ja, dan ben je twee dingen die je daar, ook dat sentiment snap ik, maar dan moeten mensen zich toch twee dingen goed bedenken. Ten eerste, laat ik zeggen, het gaat nog niet eens om 10% van de woningen die naar statushouders gaat. Niet naar asielzoekers, die krijgen helemaal geen woning. Om statushouders hebben we het dan over. En ten tweede, de uitgangspositie van een statushouder is natuurlijk toch een hele andere. Die kent hier helemaal niemand. Die heeft geen, die heeft niet eens een wachtrij kunnen opbouwen. Die, als je die niet, laat ik zeggen, zelfs maar de minimale zelfstandige woning geeft, dan is het begin van dat integratieproces vele malen moeilijker. En dus het is geen gelijke startpositie. Ik denk dat mensen zich dat moeten realiseren. En dan nog kan ik me best voorstellen dat mensen dat zuur vinden. Nou, wat u in ieder geval aangeeft, laten we kijken. En dat is dus ook het plan wat al vanuit het kabinet komt, hè, naar RATO. Hè. Dus hoe groter de gemeente, hoe meer plek er zou moeten zijn. Want het verplicht aanwijzen van gemeenten. Hoe denken de leden van het panel? Nee, vooral die verplichting. Jullie moeten. Ja. Klopt. Nee, ja, we hebben gevraagd. Hè, zouden gemeentes verplicht moeten worden om meer opvanglocaties te creëren? En daar zie ik echt geen draagvlak voor. Dat is vooral ook in die verplichting wat zeg maar tegen de haren instrijkt. En mensen zeggen ook, ja, het is kabinetsbeleid geweest wat veel van deze problemen heeft veroorzaakt. Waarom zouden gemeentes dat dan moeten oplossen? Ja, nou ja, uiteindelijk omdat wij allemaal in gemeentes wonen. Dus dat klinkt misschien een beetje flauw, maar dat is natuurlijk wel zo. En je kunt, ook dit snap ik wel weer, maar aan de andere kant, als je aan de ene kant zegt, we vinden het eigenlijk onaanvaardbaar dat al die toestanden en onmenselijk, et cetera. En aan de andere kant, je niet realiseert dat echt alleen maar goed kan worden opgelost en fatsoenlijk kan worden geregeld door dit een wettelijke taak van gemeentes te geven. Alle gemeentes in Nederland. Dan, het een kan niet zonder het ander. Maar hoe zorg je ervoor dat je dit regelt en dat het tegelijkertijd toch iets van draagvlak is? Hè? Want Lammert net schetst is natuurlijk zoals heel veel mensen ernaar kijken van, ja, hun niet gaan voor. Ja. En wij niet, Oekraïners. Ja, hè? Daar is een enorm draagvlak voor. Hè? Kijk, aan de ene kant, het panel laat zien, 60%, rond de 60%, dat is heel stabiel, vindt dat we vluchtelingen moeten opvangen. Nou, ik neem toch ook aan dat die 60% dan ook vindt dat je dan daar, dat je dat goed moet organiseren, goed moet regelen. En dan kan het niet anders dan laat ik zeggen, zelfs de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten zegt van, ja, als met goede financiële garanties, dan willen wij best met dat nieuwe plan meegaan wat door de adviescommissie Vreemdelingenzaken en de Raad voor Openbaar Bestuur is verzonnen. En dan is het gewoon structureel opgelost. Want nu rollen we van crisis naar crisis en het zijn steeds zelf gecreëerde crisissen die we nu steeds zien. En dat kunnen we goed oplossen. Maar goed, daar moet je wel politieke wil voor hebben. Mm-hmm. En uitleggen of laten zien? En goed of uitleggen, zeker. En daar is natuurlijk ook echt een taak voor politici met name. Maar ja, die moeten dat dan ook durven. Je moet ook lef hebben als politicus. Want ja, je weet dat 4 van de 10 vindt het misschien helemaal geen goed idee. Er waait een populistische wind. Aan de andere kant zou je ook kunnen denken als politicus, die 60% is heel stabiel, hè, ondanks wat er allemaal gebeurt. Daar doe ik het voor. En zeker als het past in hoe ik er tegenaan kijk. Nou, dan moet je ook het lef hebben om dat goed uit te leggen. En dat zul je bij sommige kiezers misschien niet populair maken. Maar nu wordt er vooral weggekeken. En ik denk dat dat hele slechte politiek is. Maar die pas op de plaats om het tijdelijk even te stoppen, zodat die boel kan worden opgelost en dat we na een maand of twee of drie het weer goed voor elkaar hebben en mensen weer binnen kunnen laten. Dat is dus geen goed idee wat u betreft. Nee, nogmaals, ik zie niet wat je ermee oplost. Want de, de dagelijkse instroom die er nog steeds nee, is. Maar die is, wat doe je met die mensen dan? Die zeg je even, nou kom over drie maanden terug als, je, als er weer plek is in Ter Apel om En waar blijven ze dan? Ja, waar ze nu zijn. Nee, maar die mensen, als je stel dat je dat zou zeggen. We zijn een maand met vakantie. Nederland is een maand met vakantie. Het werkt niet zo dat. Kijk, mensen zitten, zijn onderweg. Het grootste deel zijn niet op hun smartphone een appje krijgen. Sorry, Nederland is dicht. Van de instroom die nu per dag zich meldt bij Nederland. Dat zijn toch nareizigers? Dat zijn toch familieleden? Die heb je ook. Maar je hebt ook. Je hebt het eerste helft van dit jaar bij 17.000 nieuwe mensen een eerste asielverzoek ingediend. Dus iedere dag komen er mensen uit het buitenland naar Nederland, maar ook naar andere landen. Nederland is ongeveer het vijfde land naar RATO, hè, als het om aantallen gaat. Die, nou ja, om allerlei redenen, oorlog, noem het allemaal maar op, deze kant op komen. En dan werkt het niet dat je zegt van, we zijn er even niet. Want de mensen zullen er toch zijn. En ja, tuurlijk, we kunnen met z'n allen zeggen, ja, sorry, dan ga je maar op de koolsingel zitten en op een houtje bijten. Ja, dat kunnen we best zeggen. Maar ik weet niet of mensen zich realiseren die zeggen, dit is een goed idee. En nogmaals, in eerste instantie lijkt het ook een goed idee. Zich realiseren wat dan de consequenties zijn. Het kabinet zegt nu, we onderzoeken of het kan. Maar heeft er weinig fiducie in eigenlijk dat het kan? Wat is dan zo'n antwoord, een zoethoudertje? Ja, net als die cruiseschepen op zee. Ja. Dat leek mij ook een ballon. Daarvan dacht ik, is mij toen ook gevraagd. Onwaarschijnlijk dat ze dit gaan doen. Maar het is ook wel een manier van het ministerie in dit geval om uit te stralen. Het ligt niet aan ons. Terwijl als je naar de aantallen kijkt, het is echt niet zo dat de aantallen nu zo fantastisch veel hoger zijn dan het vorig jaar. Dat is niet zo. Nee. Dus het is echt, we hebben het slecht georganiseerd. En dat is de oorzaak van de problemen die we nu zien. En als u dan kijkt naar de staatssecretaris van de Burg. Dus we hebben mensen nodig met lef, misschien creativiteit. Hij is ook van de VVD net als zijn voorgangster. Wat ik van hem stemt mij positiever, moet ik zeggen, dan zijn voorgangster. Ik denk dat hij wel van goede wil is. En misschien ook wel in die richting denkt, zoals ook zijn eigen adviescommissie. Maar goed, ja, politiek is, zoals we allemaal weten, is een heel ingewikkelde arena. Dus het kan best zijn dat hij dat als plan B in zijn achterhoofd, maar dat hij dat nog niet wil of durft te zeggen. Dat weet ik niet. Verbaast het u zelf dat u er toch wel enigszins positief over bent? Nee. Ik beoordeel mensen op wat ze doen en wat ze zeggen. En wat ik tot nu toe van hem zie, vind ik in ieder geval een stuk positiever en ook constructiever met name dan zijn voorgangster. Ja, hoe lang gaat deze ellende nog duren, meneer Lucas? Nog wel eventjes, denk ik. Dus zolang, als we niks, dit systeem, dit kapotte systeem, als we dit gewoon kapot laten, bewust, ja, dan zullen we nog heel lang met deze problemen zitten. En dan zullen de leden van het opiniepanel zich nog heel lang zorgen maken, ja, Joyce. Klopt, Joyce Boverhuis. Dank u, Leo Lucas, hoogleraar migratiegeschiedenis, dat u hier in de studio was. Joyce ook. Vanavond ook nog te zien de resultaten van het panel. De Eén Vandaag opiniepanel in Eén Vandaag op de NPO 1. Om 17:15 op NPO 1, zoals gezegd. Dank u wel. Gaan van het land naar de zee, want het is druk op de Noordzee. Ja, gaat u maar rustig de studio uit. Prima, Leo Lucas en Joyce Boverhuis. Ja, we gaan het hebben inderdaad over de Noordzee. Er zijn daar 160 olieplatforms. Er ligt 2500 kilometer pijpleiding, 4000 kilometer kabel. Met de dag komen de windmolens bij. En op de bodem liggen ook nog eens 3000 scheepswrakken. En daartussendoor de vissers. Ja, die vinden dat ze steeds verder in de verdrukking komen. We praten deze week over de Noordzee. Vandaag de visserij met Kirsten Boele, advocaat gespecialiseerd in maritieme regelgeving. Goedemiddag, mevrouw Boele. Goedemiddag. Zelf ook wel eens meegevaren op een visserschip? Ja, kort. Maar niet dagen op zee. Ja, hoe was uw ervaring? Ja, heel bijzonder. Het is een hele andere wereld. Zo op zee. Ja, ja. En u hield het ook wel vol? U werd niet zeeziek, u kon het goed... Nee, ik kan tegen een stootje. Oh, gelukkig. Ja, hebt u iets met de zee? Ja, van huis uit wel. Mijn vader zat ook in de scheepvaart, maar niet in de visserij. En dat is dus weer een specifieke tak van sport. Ja, ja, ja. U bent gespecialiseerd als het over specifieke takken van sport... in dit geval het recht hebben in de maritieme regelgeving. Basis van het zeerecht is Nederlands, hè? Hugo de Groot. De Mare Liberum, de Vrije Zee. Hoe vrij is de zee nog? Ja, dat verschilt over welke zee we het hebben. Maar op de Noordzee zitten we inmiddels naar een hele complexe, complex spel van regels te kijken. En daar is het heel druk. Ja, ja. En daar hebben de vissers, want daar gaan we het over hebben, last van. Die voelen zich steeds meer in de verdrukking. Collega Kimo de Moet, die voor mee met garnalenvisser Henk Buitjes uit Lauwersoog. Die heeft in toenemende mate last van alle veranderingen op zee en in de regelgeving. Grote gebieden verdwijnen, windmolenpark. Er wordt straks weer gas gewonnen vlakbij in ons visgebied, zeg maar. Dus er komt weer een platform. Kijk, er zijn nog gebieden waar we niet altijd komen. Maar waar, hier zo boven Schiermonnikoog en Borkum, daar ligt ook een windmolenpark, zeg maar. Er waren van die winterbestekken waar we 's winters dan heen gingen, zeg maar. We kunnen er niet meer komen, we moeten er aan toe vissen. En het wordt steeds erger als je hier zo 's nachts... naar buiten kijkt en zo, dan zie je allemaal rode lampjes knipperen. Ja, het wordt steeds drukker daar. Hè? Hij vaart vooral op de Waddenzee en op de Noordzee, Kirsten Boele. Snapt u dat de vissers zich in het nauw gedreven voelen? Ja, zeker. Er is in toenemende mate, het is natuurlijk al jaren gaande... dat er meer gebeurt op onze Noordzee en dat het drukker wordt. En dat is ook nog steeds een ontwikkeling die zich voortzet... En daarmee is er minder ruimte voor de visser. Mm-hmm. 2 jaar geleden is er wel het Noordzeeakkoord getekend. Hè? Een overeenkomst waarin is afgesproken hoe iedereen zich moet gedragen... zodat niemand elkaar in de weg zit. Hè? Een soort verkeersregels voor op zee. Is er dan in dat akkoord niet naar vissers geluisterd... dat ze zo weinig ruimte hebben? Ja, ik vind dat moeilijk te beoordelen. Ik zat niet bij de gesprekken daarover aan tafel. Wat ik van de zijlijn mee heb gekregen... hebben de vissers zich maar ten dele gehoord gevoeld. En dat zie je ook wel in wat in het Noordzeeakkoord staat. Het is, als je kijkt naar de visserij, vooral de bedoeling... dat de vloot wordt geherstructureerd en ingekrompen... om ruimte te maken, ook voor de andere activiteiten op zee. En... hoe en wat er voor perspectief aan de visser wordt geboden... dat staat eigenlijk niet met zoveel woorden in het Noordzeeakkoord. Want wie maakt dan eigenlijk de dienst uit? Van wie is de zee? Ja, van niemand en iedereen. Kijk, de Noordzee is, als we het juridisch bekijken... is de Noordzee in ieder geval het Nederlandse deel. Dat is tot 200 zeemijl uit de kust. En zover gaat het niet, want dan kom je al bij Engeland in de buurt... Daarover heeft Nederland, dus onze overheid, beperkte soevereine rechten. Zo noemen we dat. Beperkt. Dat is niet de beperkt. Ja. Dus niet de volledige jurisdicties. Ze mogen niet helemaal de dienst uitmaken. Maar als het gaat over de exploitatie en exploratie van de zeebodem... mogen ze daar dingen doen, laat ik het zo zeggen, en regels stellen. Maar als we kijken naar de visserij... die zich overal beweegt, onder meer in de Noordzee... dan is dat een onderwerp dat heel erg sterk vanuit de Europese Unie... en in Brussel wordt gereguleerd. En daar zijn hele gedetailleerde regels over. Daar heeft Nederland weer een stuk minder over te zeggen. Met name dat is een strijdperk, Brussel, als het gaat om de verdeling... Ja. Ja, dus het is gewoon, kun je zeggen, het is te druk. Er is te weinig ruimte voor de vissers op dit moment, op de Noordzee. Ja, dan moet het er minder worden. Hè? Ik weet niet of je helemaal een parallel met de boeren kunt maken. Maar in ieder geval is er wel sinds 1 september, per 1 september... een saneringsregeling, een soort uitkoopregeling. Vorige week door de minister Staghouwer naar de Kamer gestuurd. Is dat een goede oplossing? Ja, ik deels. Er is ook reikhalzend uitgekeken door de vissers naar die saneringsregeling. In ieder geval door sommigen, omdat zij geen toekomstperspectief meer zien. dat is op zich natuurlijk treurig als je van je beroep houdt en je wil eigenlijk doorgaan. Maar door de omstandigheden en ontwikkelingen kan dat niet meer. Dus positief is er dat die regeling er nu eindelijk is, want daar werd lang op gewacht. Maar het is nog wel de vraag wie gebruik maakt van die regeling, omdat er wel strenge voorwaarden aan die regeling gelden. Dus of het helemaal voor elke visser een oplossing is. En dus ook voor de vissers die door blijven vissen en die geen gebruik maken van die regeling. Ja, dat is nog heel onduidelijk. Mm-hmm. Ja, ik begrijp dat het met name ook met vangstrechten te maken heeft. Ja, dus als we kijken naar als je vist op zee, dan heb je een aantal dingen nodig. Je hebt een kotter nodig en vissers, die gaan vissen. Maar je hebt ook vangstrechten nodig, anders mag je de vis niet vangen. En die vangstrechten, zonder vangstrechten kan je niet vissen. En dan heb je nog een plekje nodig, dus in de Noordzee of daarbuiten, waar je die vis gaat vangen. Dat is wat je allemaal nodig hebt. En onderdeel van die saneringsregeling is dat als jij je kotter gaat slopen, dan krijg je daarvoor vergoeding van de overheid. Maar de overheid vraagt ook de vangstrechten die bij jouw visvergunning, noemen we dat, bij jouw kotter horen, die moet je ook inleveren. En daartegenover staat geen specifieke vergoeding. Ja. Toch zei vorige week in onze uitzending visserij-expert Irene Kingma dat het een prima regeling is. En wat we nu zien is dat uiteindelijk, wat je ook met de boeren hebt gezien, dat dan niet uit kan met de harde doelen die er zijn voor natuur. Dus op een gegeven moment moet je dan iets gaan doen. En in dit geval is het een uitkoopregeling waar de vissers er goed vanaf komen. Ja, daar bent u het niet helemaal mee eens, mevrouw Boelen. Nou, dat hangt er heel erg vanaf. Ik denk dat je er goed vanaf komt als je geen vangstrechten hebt en je van plan was en al hebt gewacht om je kotter naar de sloop te brengen. Maar als jij in de afgelopen jaren soms veel geld hebt betaald om vangstrechten te kopen en je krijgt daar eigenlijk geen compensatie voor, dan denk je, ja, is die regeling voor mij wel... Ja, is dat wel een oplossing? Ja. Ja. Wat raadt u vissers aan die hun positie willen verbeteren op dit moment? Ja, ik ben een simpele jurist en geen visser. De vissers die ik spreek hebben echt een passie voor het vak. En dat is waarom het voor vissers de afgelopen jaren een hele emotionele bijna tijd is geweest door uitdagingen die zij zien. En ik denk dat die saneringsregeling, je neemt nog steeds niet graag afscheid van je schip. Ja. En van het leven dat erbij hoort, hè? Ja. En van het leven dat erbij hoort. Want de bedoeling is om naar een inkrimping van die vloot te gaan. Dus de bedoeling is ook echt dat vissers stoppen met vissen. Of voor een deel. Ik dank u wel. Advocaat Kirsten Boelen was dat. En straks aandacht voor een beroep dat zeker zeldzaam wordt. De rietsnijder. Rietsnijders die verzamelen dat riet dat je nodig hebt voor die mooie daken, boerderijen en villa's. Maar blijkbaar halen we dat tegenwoordig vooral uit China. Collega Laura Kors vond in Muidenberg toch nog een Hollandse rietsnijder en ging met hem op pad. Horen we zo meteen. Eerst het nieuws. Radio 1. Renate Kok. Studenten die lid willen worden van het Amsterdamse koor kunnen zich dit jaar toch aanmelden. De ontgroening wordt wel overgeslagen, schrijft het verenigingsbestuur aan de leden. Eerder werd de inschrijving opgeschort na ophef over seksistische speeches tijdens het Lustrumfeest. Een man uit Arnhem is veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging omdat hij zijn huisgenoot heeft doodgestoken. Het 25-jarige slachtoffer werd vorig jaar tientallen keren met een mes gestoken. De rechter oordeelde dat het geen moord was, maar doodslag, omdat de dader van 29 handelde in een waan. In Eindhoven worden vrouwen die net zijn bevallen de komende 2 maanden opgevangen in een hotel. Het kraamzorghotel is ontstaan uit personeelsgebrek in de zorg. Moeders die er niet met hun baby's naartoe willen, lopen het risico om geen kraamzorg te krijgen. En vanaf morgenochtend 10 uur is weer een hitteprotocol van kracht op de weg. Automobilisten met pech worden dan sneller geholpen. Temperatuur kan morgen oplopen tot zo'n 33 graden. En Rijkswaterstaat wil daarom voorkomen dat mensen te lang stil komen te staan in die hitte. Dankjewel, Renate. Ja, dat hitteprotocol, Willemijn, is een enorme spoiler. Ja. Ik heb al bijna niks meer te vertellen. Laat maar. Gelukkig. Ja. Nee. 33 graden hoorde ik. Ja. Maar niet overal. Okay. Dus dat scheelt. Het wordt wel tropisch in, denk ik, het midden, het oosten en het zuiden van ons land. Maar zit je veel meer richting de kustprovincies, dan gaat de temperatuur daar niet op die 30 graden uitkomen. Daar blijven we echt een paar graden van weg. Op de Waddeneilanden wordt het morgen een graad of 23. Het is wel overal droog. En zeker in de ochtenduren zon overgoten. Later komen wat meer wolkenvelden. Dus wat extra water en zo kan inderdaad geen kwaad en wat voorbereidingen als je de weg opgaat. Maar dat vertelde Renate niet allemaal. Precies. Dankjewel, Willemijn Hubert. En voor het verkeer naar Edwin Gerritsen. Er staan niet zoveel files. De files met de meeste vertraging staan op de A9 Alkmaar richting Diemen, tussen Bad Oevedorp en Knoopend Holendrecht een kwartier oponthoudt. Op de A50 Os richting Eindhoven, tussen Veghel en Sint-Oederode 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En op de N2 de randweg Eindhoven richting Maastricht, voor Knoopend Leen de Heide een kwartier vertraging. Daar stond een auto met pech. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. 4 op de 10 mensen die als verzorgende werken, die kunnen nauwelijks rondkomen. Dat leidt weer tot allerlei andere klachten, zowel fysiek als mentaal. Zometeen horen van iemand die hier ook daadwerkelijk mee kampt. En ik zei voor het nieuws al, we kijken deze week naar banen die met uitsterven worden bedreigd, die je over een tijdje niet meer tegenkomt. En vandaag is dat de rietsnijder. Ooit werd hier dus op grote schaal riet gesneden voor die rieten daken. En tegenwoordig wordt het meeste riet, zoals gezegd, uit China geïmporteerd. Maar Wouter Slors uit Muidenberg is nog een van de weinigen die het werk in Nederland doet. Verslaggever Laura Kors zocht hem op. Hoeveel mensen in Nederland doen exact wat u doet? Als het gaat om rietsnijden, dan zijn er, ik denk een stuk of 100 of zo, 150 rietsnijders. De oogst is al van het land, maar dit is nog wat er van over is, hè, van dit jaar. Ja, hier staan wat. Wel, ja, het is maar een beetje. Ja, dit zijn wat rietbossen. Hoeveel zijn het er nog? 20 of zo? 15. Ja, het zijn keurige bossen die zo het dak op kunnen van rieten daken. Zeker. Een omtrek van 55 centimeter. En dat is Hollands. In het westen van Nederland werken men vooral met een bos van 55 centimeter omtrek. En in het oosten, daar kom je ook nog wel 46ers tegen. Waar is de rest van de oogst van dit jaar? Ja, de rest is verkocht en die staat op de bouw, zeg maar, klaar om verwerkt te worden. Ja? Ja, in de boot. Waar gaan we heen? Naar de Merel. Ooit waren er hier tientallen, maar nu is Wouter Slors nog de enige rietsnijder in het Naardenmeer. De eerste 3 maanden van het jaar gaat hij met een kleine trekker en machine de rietvelden in. Tot 1 april, dan stopt het. Dan krijgen de vogels rust. Hier is lekker veel riet. Het is nu nog jong en groen. Ik denk een week geleden of zo is het riet in de pluim gekomen en dan is eigenlijk de lengte wel bereikt. Dus langer dan dit wordt het niet. Veel langer dan dit wordt het niet. Nee. Het is nu ongeveer wat 2 meter. Zeker wel, ja. Ja. Waarom bent u riet gaan snijden? In 1988 heb ik hier voor het eerst gewerkt. Met rietsnijders mee, zeg maar. En in 1994 begon ik voor mezelf. Ik vond het vooral het leukste. En dat is een soort. Is dat je naar buiten gaat en dat je 's avonds een soort buit hebt. Dat je wat bij elkaar gescharreld hebt of zo. Dat vond ik een heel genoegelijk iets. Gebeurt in de winter, hè? De eerste 3 maanden van het jaar wordt het riet gesneden. Hoe zwaar is het? Als ik afga op want er gaan wel vrijwilligers mee of mensen uit de buurt gaan mee. En die vinden het over het algemeen erg zwaar. Van de winter was er een. Maar u niet? Nou. Easy peasy, een eitje. Nee, het is geen eitje. Het is echt wel een dingetje. Dat is denk ik toch het lopen op het land. Want het is toch een soort. Nou, het is niet een ruiterpad natuurlijk, maar het loopt. Het is drassig, het is ja, zwaar. Drassig, ja. En als je daar dus een inspanning in moet leveren, dan heb je voortdurend dat er ook nog bij. Die dagen, hoe lang zijn die? Dan? Nou, 1 uur of 10, denk ik. En dan 6 dagen in de week. Als u geen riet snijdt, buiten die 3 maanden om, wat doet u dan eigenlijk? Nou, ik heb behalve riet ben ik verantwoordelijk voor ongeveer 130 koeien rond het Naardenmeer. Die lopen op 250 hectare. Hoe staat dit riet erbij? Denkt u van, nou, als ik er zo inschat, ja, dan wordt het een goede oogst, ja? Ja. U begint echt te lachen. Ja. Wat ik nu zie, heb ik nog nooit gezien. Dus het, ik kan me voorstellen. Echt? Is dit absoluut. Het beste wat we ooit gezien hebben, waar wij nu tussen staan? Dan moeten we toch even in het rietland in. We lopen er even een stukje in, want. Oké, stap dus uit de boot. Dikke riet in. Eerder vergeleek u het rietsnijden een beetje met mediteren. Ja, het is wel een plek waar je werkelijk op je gemak bent. Dus je bent hier thuis. Maar het is ook repeterend werk, dus je moet wel door je eigen hoofd entertained worden. Want als je denkt van weer 1 euro of zo. Ja, Dat denk ik nooit. Ik denk nooit in euro's als ik bezig ben. Maar even, want als we het toch over geld hebben, wat levert het op? Nou, een bos riet levert op dit moment 4 euro per bos. 55 centimeter. En u snijdt er 3500? Ik denk 5000 haal ik zeker. Zo'n 20.000 euro. 20.000 euro, ja. Waarom is het eigenlijk uitstervend? Waarom sterft het uit? De 6 dagen in de week knallen tijd, zeg maar, dat is gewoon lastig. Maar ook dus de fysieke kant. Mensen worden steeds slapper eigenlijk. Ook mensen van 40 zijn gewoon echt slap. Men denkt automatisch in machines, dus dat je zelf met je handen nog ergens aan zit. Dat doen mensen niet zo gauw. Dus dat aspect vinden mensen ook leuk. Hè? Daarom komen ze hier ook gewoon vrijwillig een dag. Mensen gewoon met een goede baan komen hier vrijwillig in deze sloot. Heb ik bijvoorbeeld ook Kuipers, minister, die heeft hier ook kwam geregeld. Ernst Kuipers, niemand minder. Af en toe even riet snijden. Nou, op het moment is die natuurlijk, heeft hij wel iets om handen. Gewoon stoom afblazen met een paar collega's en lekker werken. Dus dat is, ja. Als u ermee stopt, is er dan een opvolger? Nou, zo, naar het zich laten aanzien nu op dit moment niet. Nee, wat dat betreft zit ik wel juist in jouw reportage. Hoe is die gedachte? Dat is geen enkel probleem. Je kunt je wel afvragen of je steeds meer in een land gaat wonen waar je alles van ver haalt. Dus, als je bijvoorbeeld hier zijn regels als het gaat om beheer. Je moet rekening houden met vogels, je moet rekening houden met planten, met maaidata. Dus dat is afgestemd. Maar als je riet in Kazachstan koopt, zijn er natuurlijk minder principes daar. Misschien dat daar wel hele populaties worden weggemaaid. Dat weet niemand. Het interesseert ook niemand. Dat is natuurlijk de droevige kant van de zaak. Dat zou je als een soort verantwoordelijkheid kunnen zien. Ziet u dat ook een beetje als uw verantwoordelijkheid, door dat riet te snijden, dat u daaraan bijdraagt? Nee, ik vind het gewoon ontzettend leuk om te doen. En daar kunnen we ons van alles bij voorstellen. Laura Kors was dat in gesprek met Wouter Slors, een van de laatste rietsnijders dus in Nederland. Morgen bezoeken we een toga-maker. En Lambert, jij bent weer eens de econoom. In ieder geval, het telraam is er weer bijgehaald. Ja, dat is weer van stal gehaald. Ja. Want ik dacht, laten we ze in de staatsschuld van Italië duiken. Ja, waarom ook niet? Ja, en wat je exact gehoord hebt, dat horen we zo meteen. In feit of fictie. En hier is Blackbird. Don't remember, she said, were you born in May or maybe September? Honey, don't you wanna know what your stars are telling? And I said, please, please, won't you tell me? She gave me something I didn't know I needed. It took a walk down the street to realize I stopped dreaming. I gave her all my cash and I walked around the corner, sipping on my old get it all over. Let's go! Blackbird en Green Lights. Edwin, waar staan ze? Op niet zoveel plaatsen, er staat bij elkaar 60 kilometer file. De meeste vertraging is er door een ongeluk met een vrachtwagen op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Af- en Nieuwmansdorp en de Heijn-Noordtunnel is de vertraging 3 kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. Feit. Feit. Of fictie. Over de staatsschuld van Italië. Ja, want vanmorgen in de Telegraaf stond er een column van Michiel Hogeveen, lid van het Europees Parlement namens JA 21. En daarin zegt hij dat bijna een kwart van de totale schuld in de eurozone Italiaans is. Bijna een kwart dus in de eurozone. Maar wat bedoelen we dan met de eurozone? Nou, dat zijn alle 19 landen die de euro hebben. Dus waar je met de euro kunt betalen. Maar ja. Italië kan toch al heel lang, wat is de nieuws, met een enorme staatsschuld? Ja, maar een kwart is natuurlijk wel heel erg hoog. Dus ik heb Italië-kenner Evelien Red Meijer gevraagd hoe het nou precies zit. Italië heeft al sinds de jaren 80 een gigantische staatsschuld. En nou ja, we weten misschien nog wel van vakanties, de lires, dat je altijd met duizenden lires rondliep. Italië was gewend om eindeloos bij te drukken. Nou, dat kan niet meer sinds ze in de euro zitten. Maar die staatsschuld die tornen ze eigenlijk al jaren met zich mee. Dus de gemiddelde Italiaan ligt daar niet bepaald van wakker. Het is wel zo dat Italië al jaren belooft aan de Brussel, aan de Europese Unie, om die staatsschuld naar beneden te brengen. Ja, volgens Bert Colijn, eurozone-econoom bij de ING, heeft Italië sinds het begin van de eurozone vooral een probleem met economische groei. En omdat de staatsschuld altijd als een percentage van de totale economie gemeten wordt, is het heel moeilijk gebleken om daar die staatsschuld naar beneden te krijgen. Wat we zien is dat Italië zich eigenlijk netter aan begrotingsoverschotten heeft gehouden. Dus dat ze wat meer overhouden dan dat ze uitgeven. In de afgelopen jaren ook dan landen als Nederland bijvoorbeeld. Maar dat doordat de economie niet gegroeid is, dat niet geleid heeft tot lagere staatsschulden. Sterker nog, we hebben gezien dat de staatsschuld sterk aangetrokken is ten tijde van corona. Waardoor we nu op een heel hoog punt uitgekomen zijn. Ja, en hoe hoog is dat punt dan? Nou, volgens Bert Colijn is het inderdaad bijna een kwart van de totale schuld in de eurozone. Het is iets meer dan 22% van het totaal ongeveer. En dat is iets meer dan proportioneel, want Italië is natuurlijk ook een groot land in de eurozone. Het is de derde economie. Maar de economie is maar iets van 14% van het totaal. Maar nou hoorden we Evelien net zeggen, die Italianen die liggen daar niet wakker van. Maar nee, dat snap ik. Hoe is het met de rest van Europa? Nou, Evelien vergelijkt de situatie van nu met 2011. Toen was er ontzettend veel onrust op de financiële markten en keken investeerders met grote zorgen naar Italië en haalden ze daar hun geld zelfs weg. Het was in de tijd dat Berlusconi er nog zat en die werd eigenlijk onder druk van die financiële markten en ook van andere Europese leiders werd hem verzocht met klem om terug te treden. Toen kwam er een technische regering. En ja, dus Italië is gewoon een hele belangrijke economie in de eurozone. En Italië is kwetsbaar door die grote staatsschuld. En als er nu weer politieke instabiliteit komt of een regering die het niet zo nauw neemt met de Europese regels, dan is de kans groot dat de markten daar weer heftig op gaan reageren. En zouden we kunnen afstevenen op een nieuwe eurocrisis? En denk je dat een nieuwe regering, jij of iemand anders, dat een nieuwe regering daar verandering in brengt? Ja, volgens Evelien is sinds de laatste regering vorige maand is gevallen, hè, toen Mario Draghi premier was, bij Italianen echt de hoop vervlogen. Mario Draghi kennen we natuurlijk als de oud-president van de Europese Centrale Bank. Hij stond erom bekend om heel erg op die cijfers te zitten. Hij heeft ook altijd gezegd dat hij de staatsschuld naar beneden zou krijgen. De regering is gevallen. Eind september gaan de Italianen naar de stembus. En als je nu kijkt wie er het hoogst staan in de peilingen, dan zijn dat vooral de rechtse partijen. En die hebben al gezegd dat ze die ontzettende rigide regels van Brussel allemaal niet zo ontzettend belangrijk vinden. En ook die hervormingen, die pijnlijke hervormingen die Italië zou moeten doorvoeren, nou, daar hebben ze ook niet zoveel mee op. En dat is dus iets waar de markten op gaan reageren, is de verwachting. Dat Italië een instabiele tijd tegemoet gaat. Nou, spannende tijden dus in Italië. Dus ook voor de Europese schuldenberg. Gaan we terug naar het begin. Bijna een kwart van de totale schuld in de eurozone Italiaans? Ja, als je goed hebt opgelet, dan heb je het gehoord. Dat klopt. Italië is de derde economie, bezit iets meer dan 22% van de totale schuld van de eurozone. Oké. Okay. Ja, je hebt gewoon een keurige baan, maar komt er niet van rond. De hoge inflatie brengt mensen die je tot nu toe net konden redden in grote problemen. verzorgende bijvoorbeeld, Lammert? Ja, ruim 4 op de 10 mensen met een verzorgend beroep kampt met serieuze geldproblemen. En die leiden vaak ook tot fysieke en mentale klachten. Dat blijkt allemaal uit een enquête die is gehouden door het Tijdschrift voor Verzorgenden. Ongeveer de helft van alle respondenten zegt net rond te kunnen komen van hun salaris, maar alleen als er geen financiële tegenvallers zijn. In de studio is Rije Jansen, hoofdredacteur van het vakblad. Goedemiddag, van harte welkom, mevrouw Jansen. Wellicht heeft niet iedereen het precies scherp, want wat is wie noemen we een verzorgende? In de enquête gaat het om verzorgenden in de VVT, dus in de verpleeghuizen en thuiszorg. En dat zijn eigenlijk de mensen die, als je een verpleeghuis binnenloopt, directe zorg geven aan de mensen die daar wonen. Dus ze halen de mensen uit bed, douchen de mensen, ondersteunen ze bij het eten. Maar ze hebben daarnaast ook heel veel andere taken, zoals medicatie uitdelen, mondzorg geven en ondersteunen. Ja, onbegrepen gedrag bij dementie hebben ze bijvoorbeeld ook heel veel mee te maken. Dus het is sowieso een grote fabel dat ze alleen maar de willenwassers zijn. En maken dus veel mee, staan midden in het leven en alle uiteinden, zeg maar, daarvan. Ja. Er zijn in Nederland meer dan 120.000 verzorgenden, een hele grote groep mensen. Wat bracht u tot deze enquête? Want kreeg u al signalen dat er veel mensen zijn daar met financiële problemen? Ja, klopt. We kregen van verschillende hoeken kregen we signalen daarvan. Maar goed, dan weet je nog steeds niet hoe het nou echt zit. Dus dat was voor ons aanleiding om de enquête op te zetten. En met deze resultaten. Het belangrijkste resultaat, tenminste, wat we behoorlijk shocking vonden, is dat dus 41% van die verzorgenden dus worstelt met geldzorgen. Ja, worstelt met. Maar hoeveel komen er echt helemaal niet rond? 15% zegt dat ze het echt niet redden. En wat Lammert net zei, is dat dus een groot deel echt, het zit een beetje op het randje. En wat ook wel opvallend is, is dat de mensen met een partner, die de financiën delen met hun partner, dat 3/4 van hun zegt van ja, als die partner er niet is, dan red ik het gewoon niet. Dus het is een heel kwetsbaar evenwicht. Ja. Mijn collega Laura Korst sprak met een 58-jarige verzorgende uit Noord-Brabant hierover. Ik ben verzorgende IG, verzorgende individuele gezondheidszorg. Ik werk op een kleinschalig wonen. Dat betekent dat er 6 mensen zitten met dementie. En dat is ook zware dementie. Dus agressiviteit en dergelijke komt echt wel naar voren daar. Ik vind het ontzettend mooi werk. Je moet er ook wel een passie voor hebben om elke dag zo fijn mogelijk te geven aan dat soort mensen. Het is een ziekte en de mens zelf kan daar niks aan doen. Dat is de passie. Nu het geld. Wat verdient ze? Ik verdien 2.268. Dat is de schaal, hè? En dan werk ik 28 uur. Dus dat wordt wat minder. Ik heb dus ongeveer 1.650. En daarbij heb ik een alimentatie. Maar de helft daarvan gaat naar de belasting natuurlijk. In totaal komt dat op 2.680, zeg maar. Nou, er gaat alles vanaf. We staan net boven die grens. Dus ik krijg totaal geen toeslagen. Helemaal niks. Dus ik hou over, als de vaste lasten eraf zijn, €180 ongeveer. Haar financiële situatie levert haar stress op. Want je moet natuurlijk ook spaargeld hebben. Dus het vakantiegeld gaat richting een spaarpotje. Van stel dat de auto erop mee ophoudt, moet je dat ook op kunnen vangen. Of de wasmachine gaat kapot. Dus zo gaat dat. En op vakantie gaat niet. Uit eten, dan ben je zo ook heel veel geld kwijt. Dus dan kun je beter zelf thuis lekker koken en mensen uitnodigen. Of je laat je uitnodigen. Dat kan natuurlijk ook. Ik draai ook bijvoorbeeld veel avonddiensten waarbij ik mee mag eten. Dat scheelt mij ook weer. Ja, dat scheelt mij boodschappen. Wat is de oplossing voor deze situatie? Fulltime werken als rondkomen zo moeilijk is? Fulltime is bijna niemand werkt 40 of 38 uur. Gewoon omdat het zwaar is ook. En mocht er meer uur vrijkomen, dan doe ik dat. Maar ook de belasting zegt, hey, inkomsten, laat me komen. Dus je moet het gelijk weer inleveren. Ik vind dat wij ontzettend hard moeten werken als verzorgende. Je staat er ook vaak alleen voor. Gewoon omdat ook personeelstekort is, bijvoorbeeld nu, in deze tijd. Mensen gaan toch op vakantie. Er zijn gewoon veel te weinig verzorgenden. Je komt thuis, je moet even bijtrekken weer en je moet weer aan de slag. Het is echt hard werk, hoor. Ik ben hiervoor secretaresse geweest en dat is toch wel heel anders. Dan zit je op een stoel, je doet je ding. Ja, er moet gewoon wat bij. Het is te weinig, navenant. Hetzelfde als het onderwijs, zo kun je dat vergelijken. Ja, Rijn Jansen, hoofdredacteur van het tijdschrift voor verzorgenden. Ik weet niet of het helemaal vergelijkbaar is met het onderwijs, maar in ieder geval, het is heel weinig. Ja, ja, het is heel weinig. Waar zij het van moet doen. U kent deze verhalen, hoort er meer van. Ja, zeker. Ja, we hebben ook inderdaad gevraagd van, goh, hoe is die impact dan zichtbaar in je leven? En ja, je hoort voorbeelden van mensen die één lampje aan om geld te besparen. Inderdaad, deze dame eet dan mee in het verpleeghuis met de bewoners. Mee eten met ouders 3 keer per week. Dikke truien aan in de winter. Ja, en ook een hoop stress. Fysieke problemen ook. Ja, precies. Ja, ja, heel veel hebben last van fysieke problemen. En afgezien van het feit dat dit natuurlijk al een ontzettend zwaar beroep is, vergis je niet, de verzorgenden staan al jarenlang onder een enorme werkdruk. Vervolgens krijgen ze de coronacrisis overheen, wat ook voor psychische belastingzorg. Ze stonden natuurlijk achteraan, laten we wel wezen, met het uitdelen van de beschermende middelen. Dus heel veel dealen nu met long-covid. Of een burn-out, waar ze net overheen komen. En de psychische klachten natuurlijk. Dus het is, en vervolgens kom je er dus achter dat ze ook constant onder die druk staan van, ga ik het wel redden aan het eind van de maand? Ja, dat is heel verdrietig. Maar nu stonden we 2 jaar geleden allemaal te klappen voor de verzorgenden. En als ik dit zo hoor, mensen die een dikke trui aan moeten omdat ze de verwarming niet aan kunnen hebben. Er stond een voorbeeld in jullie tijdschrift van een vrouw met 4 kinderen die geen kleding kan kopen voor haar kinderen. Dan denk ik, dan heeft toch niemand meer zin om in de verzorging te werken dan met deze al die vacatures overal in de horeca. Nee. Overal waar ze mensen zoeken, dan zou ik daar gaan werken. Ja, het is wat dat betreft onbegrijpelijk. Want we weten allemaal dat de tekorten enorm zijn. Verzorgende is voert de lijst aan van de vacatures in de zorg. Maar het wordt niet beloond. Is er een leegloop van personeel? Dat hebben we niet onderzocht. Maar dat weten we allemaal volgens mij wel, dat mensen weglopen omdat het gewoon te zwaar is. En het is heel verdrietig, want ze hebben een enorm zorghard, willen daar helemaal niet uit weg. Precies, dat is wat we ook lazen in het tijdschrift. Dat mensen wel heel een groot hart, en dat legt deze vrouw ook uit, een groot hart hebben voor de mensen met wie ze werken. Ja, het zijn echt van die contact. Parels die je moet oppoetsen en koesteren. Ja, maar wordt daar misbruik van gemaakt? Ik denk wel dat ze ook een beetje slachtoffer zijn van dat grote hart, want je laat je cliënten niet in de steek. Dus ze voelen zich enorm betrokken daarbij. En dit zijn ook mensen, heel veel mensen die de enquête hebben gemaakt, die zijn daarnaast ook mantelzorger. Die zeggen ook van, ja, ik ben de enige in mijn familie die me bekommert om mijn vader. Die trekken dat in die zin naar zich toe. Nou ja, dat helpt niet. Dat grijpt ook een beetje vooruit op wat ik u toch ook nog voor wil leggen. En waar Laura ook naar vroeg, toch, waarom werk je niet fulltime? Nou, dat klopt. Inderdaad, er zijn heel veel verzorgenden die kleine contracten hebben. En dat heeft met verschillende dingen te maken. Ten eerste, wat ik net al zei, het is fysiek gewoon een ontzettend zwaar beroep. Dus ze zijn gewoon niet belastbaar. De helft zegt, ik kan het fysiek gewoon niet aan. Maar wat ook meetelt, of ze hebben gewoon een gezin. En wat ook is, dat in de thuiszorg bijvoorbeeld met een 24-uurs contract, dan werk je 5 dagen per week die 24 uur in allemaal snippers, in de ochtend, in de middag. Ja, je moet ook een dag niet werken. Dus daarom gaan ook veel mensen van de thuiszorg naar de verpleeghuizen om meer uren te werken. Maar ook aan de kant van de zorgorganisaties worden vaak toch kleine contracten aangeboden. Dus er zijn heel veel mensen die wel een groter contract willen, maar 90% die krijgt dat niet. Ja, meer geld. Meer geld. Ja, het zit er voorlopig niet in, hè, begrepen van de minister. Maar in ieder geval, deze verhalen voegen misschien iets toe aan de hele vraag daar. Laten we het open. Ik dank u wel. Rijn Jansen was dat, hoofdredacteur van het tijdschrift voor verzorgende. Lammert, wat hebben we nog? Ik heb leuk nieuws voor liefhebbers van deze serie. Breaking Bad, want de donkerblauwe oude Volvo van drugsbaas Gustavo Fring uit de serie Breaking Bad wordt geveild. Het gaat om een doodgewone V70 uit 1998... Wil je hem hebben? Ja. Ja, hij kost. De teller staat nu op $30,000 van de veiling. Nee. Dus je moet niet in de verzorging werken, zal ik maar zeggen. Zeker niet. Nee. Goed. Dankjewel. Dat was het. 17:15, onze televisieuitzending op NPO 1. Onze website is eenvandaag.nl. En zometeen hier op de radio Nadia Moussaïd met Nieuws en Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Wil jij hem niet hebben? Nee, ik heb al een oude Volvo. Je hebt al een oude. Ja. AfroTros, de omroep voor ons. NPO Radio 1, podcast. Wat blijft als wij er niet meer zijn? Wat een moed van zo'n man, dat je daar probeert een stokje voor te steken. In de podcastserie Wat blijft volgen onder meer Koen Verbraak